Kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. I impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wszędzie zielono, wszystko rozkwitano, w maju jak w gaju. A jak majowe oferty Payback? Też rozkwitają. Teraz można zebrać 5, 10, a nawet 15 razy więcej punktów. Wystarczy przed zakupami aktywować e-kupony na payback.pl lub w aplikacji mobilnej. Już czuję ten majowy przyrost punktów. Do 25 maja aktywuj e-kupony przed zakupami na Allegro, BP, Empiku, Orange, Real i u wielu innych partnerów i zgarnij nawet 15 razy więcej punktów. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Żegnamy reklamy. Wybiła 15, tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 maja. Małgorzata Stur. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Idą ulewne deszcze, lać będzie przez dwa dni na południu kraju, ale powódź nam nie grozi. Uspokajam, nie mamy takiej sytuacji, to nie jest ten przypadek. Uspokaja synoptyk z IMGW. Katastrofa promu w Bangladeszu na pokładzie, było 200 osób na miejsce, płyną już ratownice. W Dniu Rodzin pytamy młodych ludzi, dlaczego tak rzadko decydują się na założenie własnych. Bo jest ciężko z pracą, ciężko jest z mieszkaniami. To nie jedyne powody. A informacje w serwisie zaczynamy od Małopolski. Tam po intensywnych opadach deszczu rzeki w 8 miejscach przekroczyły stany ostrzegawcze. Woda nieznacznie podniosła się na rzekach Stryszawka w Suchej Beskidzkiej, Czarnym Dunajcu w Nowym Targu, Porońcu w Poroninie, Sękówce w Gorlicach i na Niedziczance w Niedzicy. Więcej wody przybyło na zachodzie województwa, informuje Jan Brodowski z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wisła w Jawiszowicach i Soła w Oświęcimiu, tam są przekroczenia kilkudziesięciocentymetrowe, natomiast to nie jest nic szczególnego. Ta sytuacja jest pod kontrolą. W ciągu nadchodzących 48 godzin na południu kraju wystąpią bardzo intensywne opady. Spadnie nawet 120 mm wody, czyli tyle, ile średnio w całym maju. Jednak eksperci uspokajają, powódź nam nie grozi. I o tym Radomir Czarnecki. Na 41 stacjach na południu Polski już zanotowano wielkość opadów na poziomie 30 mm, na 21 powyżej 40 mm. Największe opady występują w Małopolsce, województwie śląskim i w Bieszczadach. Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mieczysław Ostojski uspokaja jednak, że na razie nie grozi nam powódź, chociaż mogą wystąpić podtopienia. Wiem, że wszyscy robią porównania do powodzi 2010 roku, dlatego uspokajam. Nie mamy takiej sytuacji. To nie jest ten przypadek. Opady mają zelżeć w sobotę i wówczas utworzy się fala wezbraniowa, która jednak nie powinna nigdzie przekroczyć wałów. Jeżeli zadziałają właściwie zbiorniki, jeżeli nie będzie awarii na wałach żadnych, powinniśmy bezpiecznie doprowadzić do Bałtyku. Nie podnośmy emocji mówiąc, że powódź, że tu jeszcze nic nam nie grozi, albo że już nam grozi, że coś się stanie. Wszystkie służby są postawione już w stan najwyższej gotowości. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Prom z około 200 pasażerami na pokładzie wywrócił się na rzece w pobliżu stolicy Bangladeszu. Na razie policja informuje o 6 ofiarach. Na miejsce płyną ekipy ratunkowe. Do wypadku doszło około 27 kilometrów od Daki. Na razie nie wiadomo, co spowodowało katastrofę, ale wiadomo, że gdy do niej doszło, pogoda była fatalna. Padał deszcz i wiał silny wiatr. Jest nas coraz mniej, bo maleje przyrost naturalny. W Międzynarodowym Dniu Rodzin pytamy, dlaczego młodzi Polacy coraz częściej odwlekają decyzję o ich zakładaniu. Eksperci podpowiadają, że to efekt braku jednolitego programu prorodzinnego państwa. A co mówią sami zainteresowani? Bo jest ciężko z pracą, ciężko jest z mieszkaniami. Człowiek po wyższych studiach z 5-letnim doświadczeniem dostaje prawie że najniższą krajową. Polityka państwa staje się coraz bardziej prorodzinna, mówi Janusz Sejmej, rzecznik Ministerstwa Pracy. To między innymi wydłużenie urlopu macierzyńskiego czy wprowadzenie ulgi prorodzinnej. Młodzi ludzie oczekują jednak czegoś więcej. Na ich potrzeby zwraca uwagę prezydent Bronisław Komorowski. Jego kancelaria pracuje obecnie nad tak zwaną ustawą rodzinną. Nowe przepisy mają umożliwić wykorzystanie urlopu macierzyńskiego na raty. Ustawa ma także dać większe przywileje ojcom do wykorzystania urlopu rodzicielskiego. Pakietem rozwiązań prorodzinnych próbuje zajmować zainteresować rządzących także Związek Dużych Rodzin 3+, mówi ekspert związku Bartosz Marczuk. Podstawowym problemem w Polsce, dla którego nie rodzą się dzieci, to jest brak poczucia bezpieczeństwa. Nie tylko bezpieczeństwa ekonomicznego, ale w ogóle bezpieczeństwa na linii obywatel-państwo. Związek Dużych Rodzin 3+, jest pomysłodawcą ogólnopolskiej karty dużej rodziny upoważniającej do wielu zniżek. Ma ona wejść w życie w czerwcu. A problemowi przyjrzała się Monika Gosławska. W Elblągu koniec problemów z miejscowym zegarem na bramie targowej. Brama jest jednym z najstarszych zabytków w mieście i trzyma się nieźle. Zawiódł nowoczesny sprzęt. Naprawa kosztowała około 2000 zł i teraz wszystko chodzi jak w zegarku. Szczęśliwi czasu nie liczą, ale 10-minutowe opóźnienie to przesada. Zegar na bramie targowej pokazywał swój czas. Dzwony z pobliskiej katedry wybijały po swojemu. Jak się w tym odnaleźć? Pytali elblążanie. Winny został znaleziony. Problem był z takim sterownikiem, który pobierał sygnał z Frankfurtu i ten sterownik przestał ten precyzyjny czas podawać. Ten zegar oczywiście dalej w tym trybie 24-godzinnym się kręcił. Natomiast jeśli nie jest uaktualniony ten czas tym sygnałem, to zaczyna się późnić. Wyjaśnia Łukasz Mierzejewski z elbląskiego ratusza. Okazuje się, że zegar na wysokości 80 metrów jest też atakowany przez wiatr. To są duże wskazówki. Jeśli wiatr wieje mocno, zdarza się, że nawet o kilka, dwie, trzy minuty potrafi taki silny wiatr tą wskazówkę przesunąć. W przypadku dzwonów na katedrze takich kłopotów nie ma. Zatem jeśli ktoś na elbląskiej starówce zagubi się w czasie, to dla pewności powinien nadstawić uszu i liczyć uderzenia. Z Elbląga Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Do końca dnia sporo chmury na południu, dużo deszczu i od 12 do 19 stopni. W nocy bez większych zmian na południu strefa opadów będzie przesuwać się w kierunku Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Jutro ulewy nadal na południu kraju, pogodnie będzie tylko na północy i w Wielkopolsce, na Podkarpaciu. Synoptycy przewidują burzę. W Krakowie, we Wrocławiu i w Lublinie 13 stopni, w Gdańsku 15, w Poznaniu i Szczecinie 17 stopni, a w Rzeszowie 18. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 15 maja można złożyć do Urzędu Gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Mateusz Kusznierewicz i podpowiem, jak znieść limity w swoim biznesie. Pewnie myślą Państwo, o nie, zaraz powie, że trzeba postawić żagle albo płynąć pod wiatr. Nic z tych rzeczy. Wystarczy mobilny internet bez limitów od T-Mobile i od razu wypływamy na szerokie wody biznesu. No i się nie powstrzymałem. Korzystaj z mobilnego internetu dla firm bez limitów nawet przez 12 miesięcy. Wybierz tablet Samsung Galaxy Tab 3.10.1 i wysyłaj pliki dowolnej wielkości, skąd chcesz i ile chcesz. Więcej na T-Mobile.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. Czy wiesz, że szparagi są cennym źródłem witamin i minerałów? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Stanowią dobre źródło witaminy K, kwasu foliowego oraz beta-karotenu. W takim razie jedzmy pyszne szparagi białe. Tym bardziej, że właśnie teraz te cudowne, soczyste i doskonałe na obiad szparagi. Mimo, że takie cenne, w Lidlu kosztują tylko 4,89 za 500 gramów. Białe szparagi 4,89. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po 15. W tonacji trójki. Are you lonesome tonight?

Trochę jak Alison Krauss i Robert Plant, tak jakoś mam takie skojarzenie, troszkę w stylu Every Breath You Take. No to najładniejsza piosenka, jaka pojawiła się w konkursie piosenki Eurowizji. Od jutra ten utwór będzie w zestawie do głosowania. Pisali państwo i prosili o to. To grupa duet z Holandii, Come on Linets, Calm After the Storm, czyli Dziewczyna i Chłopak. To jeszcze raz Dziewczyna i Chłopak, zespół Falls. There's the girl that I love. There's the girl that makes me mad as hell. There's the woman I want. There's the woman that makes me wanna run away from it all. Happiness, more or less, gotta do with what you got and what you're still waiting for. And I'm not waiting for you anymore. And I guess I was left on a step, on a stairway to a higher place. And it's time to climb again, so it goes. If we'd known what we know now and then, oh, we'd be so far gone. There's the girl that I love. There's the girl that makes me mad as hell. There's the woman I want. There's the woman that makes me wanna run away from it all. W razie jest tylko epka. Myślę, że lada moment powinna się pojawić cała płyta. Będzie nosiła tytuł Into the Fire. Taki tytuł nosi także ta epka zawierająca 6 utworów i to jest Dziewczyna i Chłopak, czyli grupa Falls, Girl That I Love. Nowość, nowość, nowość. 19 po 15 zaglądam do kalendarza muzycznego. Dzisiaj są urodziny pana, który pisał na pewno piosenki dla grupy Little River Band. Right. How to tell you, girl, Tak, wszedłem na stronę i widzę, że zespół Little River Band nadal istnieje od 1975 roku, ale nie ma już w tym zespole tych najważniejszych: Glenna Shorrocka, który śpiewał, oraz Grahama Gobble, który pisał wszystkie piosenki. Graham ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego. Tak przy okazji, 23 minuty po godzinie 15. Dzisiaj są także urodziny Briana Eno. Och, to gigant w muzyce, a to nowa płyta Briana z Carlem Hyde'em. We'll be right back. To jest nowa płyta Brian Eno i Carl Hyde, Someday World. Ostatnio w Trójce często sięgamy po ten krążek. Nadspodziewanie dobry. Ja wrzuciłem tak sobie tę płytkę, ponieważ dzisiaj są urodziny Briana. Mówię, może coś znajdę fajnego do zagrania i właściwie jest 9 na 9. 9 utworów i 9 naprawdę dobrych. Polecam. To jest nowość. Właśnie się u nas ukazała. Brian Eno ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Cudowny, właściwie genialny producent, który produkował, przez moment był członkiem zespołu Roxy Music, a potem produkował płyty takich artystów jak U2, Talking Heads, David Bowie, czy właśnie ta grupa? Singlu brzydko ucięta ta końcóweczka, ale dzisiaj z płyty długo grającej Coldplay, Viva La Vida. Lada moment, nowa płyta grupy Coldplay, na razie jakoś tak średnio, ale podobno jest naprawdę nieźle. Na razie mam nową płytę Natalie Merchant, zaczyna się tak.

kiedyś była głosem grupy Ten Thousand Maniacs. Od wielu lat nagrywa płyty solowe i każdy jej następny album jest co najmniej wart posłuchania. Ta piosenka otwiera nowy album z maja 2014 roku, majowa premiera. Płyta nosi tytuł po prostu Natalie Merchant, a utwór Lady Bird 640, 640. Nie gra się takich utworów w radiu, ale na każdym spotkaniu autorskim przekonują mnie państwo, wczoraj Radomsko, że warto jednak sięgać po takie rzeczy, które są mniej oczywiste. Sarah McLachlan z nowej płyty dziś Song for My Father. Rest my head when my world had come undone. 'Cause I've been wrestling with my demons, telling me I have no choice. How I wish that I could lean upon you now. It's the chaos and the noise. Your light buried the dark. Constant, unwavering heart. You are the well to cool my fury. Deep and calm your waters feel. Your quiet words are self to soothe my wayward soul. It was there I learned to heal. Your Sarah McLachlan, płyta Shine On i dzisiaj piosenka Song for My Father, bardzo ładna zresztą. A teraz nowy chłopak w mieście. Nazywa się Bufford Pope, tak samo jak bohater filmu Nadine. Jego płyta Sticks in the Throat, czyli kiedy się zje rybiałości chyba. A piosenka nosi tytuł Love Affair. Nie panna Susanna. The angel came to Jacob. The room began to glow. Jacob asked the angel, are you friend or are you foe? The angel never answered. Smote him on the thigh. They wrestled through the darkness. The morning filled the sky. This thing between us has wings, it has teeth, it has got horns and feathers and cinders beneath. Angel or demon, to the truth I am bound. So this thing between us must be wrestled. To the angel who turned to fly and to flee. He said, I must have your blessing before I let you leave me. The angel never answered but smote him on the thigh. They wrestled through the darkness till morning filled the sky. And in the light he knew his other name. As he struggled and surrendered to the next part of the game. This thing between us has wings, it has teeth, it has got horns and feathers and sinews beneath. Angel or demon, to the truth I am bound. So this thing between us must be wrestled down. This thing between us has wings, it has teeth, has got horns and feathers and sinews beneath. Angel or demon, to the truth I am bound. So this thing between us must be wrestled down. Dziewczyny są mocne. Nowe płyty Natalie Merchant, Sarah McLachlan i Susan Vega. Między innymi dzisiaj w czwartkowej tonacji trójki. To wszystko, prawie wszystko na dzisiaj. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, dziękujemy. Odsyłam Państwa na stronę polskieradio.pl/trójka. Piotrek oczywiście wspominał, a zresztą Budzik też. Dzisiaj są urodziny Mike'a Oldfielda. To ja sięgam po taki właśnie utwór na koniec naszej audycji. Thank you.